Przypominam o wyciszeniu telefonów. Jak siedziałem tutaj i przygrywałem teraz przed nabożeństwem, to obserwowałem, jak, nie chcę, to, bo to by źle zabrzmiało, jak się zachowujecie, bo nie to chciałem powiedzieć, ale co robią bracia i siostry, o, może tak. No i jest to bardzo miłe i przyjemny widok, że jak się spotykamy, to od razu chcemy ze sobą rozmawiać. Cieszymy się, że możemy się spotkać i nie siadamy każdy gdzieś tam na swoim ulubionym miejscu. Gdzieś tam z wzrokiem wpatrzonym w podłogę czy w sufit, ale cieszymy się społecznością już od samego początku. I to jest piękne. I między innymi też będzie troszeczkę to słowo. Otwórzmy list do Kolosan. Trzeci rozdział. Czytamy od początku. Światło nie działa. Okay. Jeśli więc razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie Chrystus zasiada po prawicy Boga. Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Lecz gdy się Chrystus, nasze życie, ukaże, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. Umartwiajcie więc wasze członki, które są na ziemi. Nierząd, nieczystość, namiętność, złe żądze i chciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży na synów nieposłuszeństwa. I wy niegdyś tak postępowaliście, gdy żyliście w nich. Lecz teraz i wy odrzućcie to wszystko. Gniew, zapalczywość, złośliwość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z waszych ust. Ale nie okłamujcie się wzajemnie, skoro zrzuciliście z siebie starego człowieka z jego uczynkami, a przyodzialiście się w nowego, który się odnawia w poznaniu na obraz tego, który go stworzył, gdzie nie ma Greka ani Żyda, obrzezanego ani nieobrzezanego, cudzoziemca ani scyty, niewolnika ani wolnego, ale wszystkim i we wszystkich Chrystus. Tak więc, jako wybrani Boga, święci i umiłowani, przyodziejcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli ktoś ma skargę przeciw drugiemu, jak i Chrystus przebaczył wam, tak i wy. A nade wszystko przyodziejcie się w miłość, która jest więzią doskonałości, a pokój Boży niech rządzi w waszych sercach, do którego też jesteście powołani w jednym ciele. Bądźcie też wdzięczni. Słowo Chrystusa niech mieszka w was obficie, ze wszelką mądrością. Nauczajcie i napominajcie się wzajemnie przez psalmy, hymny i pieśni duchowe, z wdzięcznością śpiewając w waszych sercach Panu. A wszystko, co czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu i Ojcu przez Niego. Żony, bądźcie poddane swym mężom, jak przystoi w Panu. Mężowie, miłujcie wasze żony i nie bądźcie surowi wobec nich. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, to bowiem podoba się Panu. Ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, aby nie upadały na duchu. Tutaj jest słudzy i może ja tak bardziej na nasz język dzisiejszy to przełożę, chociaż nie jest to dokładne, ale niech tak będzie, że pracownicy, bądźcie posłuszni we wszystkim swoim pracodawcom, nie służąc dla oka, jak ci, którzy chcą się podobać ludziom, lecz w szczerości serca, bojąc się Boga. A wszystko, co czynicie, z serca czyńcie jak dla Pana, a nie dla ludzi, wiedząc, że od Pana otrzymacie dziedzictwo jako zapłatę, gdyż służycie Panu Chrystusowi, a ten, kto wyrządza krzywdę, otrzyma zapłatę za krzywdę, a u Boga nie ma względu na osobę. Zadam proste, banalne pytanie, do kogo te słowa są skierowane? I myślę, że na takie pytanie byśmy odpowiedzieli do nas. I to jest właściwa odpowiedź, ale właściwsza będzie, gdy każdy wskaże na siebie i powie do mnie. Przede wszystkim. Oczywiście można też powiedzieć, że do nas. Gdy słyszymy takie słowa, jakie reakcje, jakie myśli pojawiają się? Gdy mamy zachętę do tego, by miłość, byśmy byli przyodziani w miłość. Mamy się przyodziać w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość. Czy gdy słyszymy te słowa, one jakoś tak zachęcają nas, motywują, czy jesteśmy tacy podekscytowani, że nasz dobry Ojciec, Bóg, ten, który dał nam życie, mówi nam, jak mamy postępować? Czy przede wszystkim bierzemy to do siebie, gdy czytamy na przykład żony, bądźcie poddane swym mężom, jak przystoi w Panu? Czy żona bierze te słowa do siebie i tak chce być posłuszna temu i z radością to wykonuje? A mężowie, miłujcie wasze żony i nie bądźcie surowi wobec nich. Czy to słowo codziennie gdzieś tam w głowie wybrzmiewa i pomaga w realizowaniu tej zachęty, czy bym powiedział nawet nakazu? Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, to bowiem podoba się Panu. Czy to dla dzieci jest zachęta? Chciałbym pójść dalej troszkę i jeśli te słowa odnosimy do siebie i szukamy tego, żeby to działo się w naszym życiu, to bardzo dobrze, ale Dobrze też, jeżeli myślimy o naszych braciach i siostrach. Jeżeli widzimy brata, siostrę, który w jakiś sposób no, odstaje od tego obrazu. Czy trapimy się tym, czy szukamy sposobności, żeby jakoś tak wspomóc, pomóc, żeby on też mógł realizować te Boże zalecenia. Jeżeli miłujemy brata, siostrę, to nie będzie nam obojętne, jak wygląda jego życie. Jeżeli wygląda dobrze, to będziemy się radować. Ale jeżeli widzimy, że jakoś słabnie, upada, to nie powinno być nam to obojętne. Także przyjmijmy tą zachętę płynącą z tego słowa, żeby przede wszystkim z gorącym sercem dla Boga realizować te zachęty, te zalecenia, przyodziewać się w miłość. Pokój Boży niech rządzi w naszych sercach. Byśmy byli wdzięczni, ale też byśmy szukali dobra brata i siostry. Myślę, że to jest wspaniały obraz i w tym świecie, w którym ludzie są głównie egoistyczni, nie myślą za bardzo o innych, mówię tak ogólnie, to jest to dla nas coś wyjątkowego, danego od Boga, że możemy miłować się, chociaż nie łączą nas więzy krwi, ale jesteśmy dziećmi tego samego Boga i Bóg wlewa w nasze serca miłość, która dla świata jest taka nienaturalna, może się wydawać nawet dziwna, czy jakaś, może na pokaz, może ludzie, którzy patrzą, że my się tak cieszymy ze społeczności z sobą, może myślą, że to jest jakieś udawane, że to jest jakiś taki przyklejony uśmiech. No trudno, to już, że tak powiem, jest ich problem, ale jeżeli to jest szczere, to myślę, że to będzie widoczne, że to jest szczere i prawdziwe. Amen. Powstańmy do modlitwy. Dziękuję, Ojcze, że pozwoliłeś nam dzisiaj obudzić się, wstać i możemy tutaj być, możemy wsłuchiwać się ponownie w Twoje słowo. Możemy mieć społeczność ze sobą. Dzięki, Ojcze, że Twoje słowo jest dla nas pokarmem i ono może mieszkać w nas obficie i oby tak było w życiu każdego z nas, byśmy kierowali się tym, co czytamy, żebyśmy nie byli miotani tymi różnymi wichrami, które ten świat na nas posyła. Dzięki, Ojcze, za miłość, której Ty jesteś dawcą, której jesteś wzorem. Dzięki Tobie, Ojcze. Amen. Amen. Kochany nasz Panie, jesteśmy wdzięczni, że możemy znowu stanąć przed Tobą, że możemy modlić się do Ciebie, że możemy słuchać, rozważać Twoje słowo, że Twój Święty Duch jest obecny w Twoim ludzie. Dziękujemy za Twoją obecność i życie, które możemy od Ciebie czerpać. Dziękujemy, że wzbudziłeś nas z martwych. Podniosłeś z krainy ciemności i przeniosłeś do swojego Królestwa Światłości. Panie, pragniemy, by Twoja światłość jaśniała w każdym aspekcie naszego życia. I przepraszamy za te wszystkie nasze uchybienia, niedociągnięcia, miejsca w naszym życiu, w którym nadal nie widzimy Twojego panowania. Pragniemy przyjść pod krzyż i szukać zbawienia, szukać wyzwolenia, szukać Twojej mocy, Twojej łaski, Panie, Twojego życia w nas, bo wiemy, że na to nas powołałeś i do tego nas przysposobiłeś, aby w nas się objawić. Chociaż żeśmy tylko prochem, Panie, Ty w swej światłości, w swej mocy, w swej dobroci, tak się Tobie upodobało, aby zamieszkać w tej glinianej świątyni. I o to wołamy, Boże, dzisiaj przemawiaj do nas i dzisiaj pociągaj nasze serca ku Tobie. Daj nam dzisiaj poddawać się Tobie, aby te piękne cechy łagodności, cierpliwości, współczucia, braterstwa, Panie, by to wszystko było kształtowane w nas głębiej. Prosimy, błogosław to nabożeństwo, Twoje słowo, prowadź nas i zachęcaj w Twym duchu, w modlitwie. Daj, byśmy z sercem śpiewali te pieśni, tak aby Twoje imię było uczczone pośród nas, bo tego pragniemy, Boże, byś Ty był rozradowany Twoim zgromadzeniem, Twoich dzieci. Bądź wywyższony w każdym z naszych serc. Modlimy się też o tych, których nie ma z nami, Panie, o tych, którzy są chorzy, którzy z różnych przyczyn nie mogą być obecni, abyś ich posilał, abyś w ich sercach działał, w łasce Twojej, w mocy Twojej. Prosimy o Twój Kościół, Boże, błogosław Twoje dzieci, przemawiaj do nas, posilaj nas, prowadź nas w mocy Twego Ducha. Amen. Amen. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że pozwalasz nam się gromadzić razem. W tych czasach, w których rzeczywiście świat naciska, by każdy był egoistyczny. W tych czasach, Panie, Ty tworzysz cały czas swój Kościół, budujesz go, odnawiasz, reformujesz. Dzięki Ci. Na nowo, Panie, wlewasz w nasze serca tą piękną prawdę o tym, że jesteśmy jednym ciałem. To, że się radujemy, Panie, tutaj wspólnie przed Twoim obliczem, to jest efekt, Panie, tego, że to Ty działasz, że to Twój Duch nas zmienia, Twój Duch nas prowadzi, pokazuje, rozjaśnia nam to, czego od nas oczekujesz, ale też przemienia nasze serca, tak byśmy byli zdolni do tego. Dzięki. Wykonywać Twoje słowa. Panie, dziękujemy Ci z całego serca. I tutaj teraz, gdy się gromadzimy, chcemy Cię prosić o to, byś wylał na nas swojego Ducha właśnie tak, aby nas głęboko przemieniać, przekonywać, objawiać, Panie, to, co w naszym życiu wymaga objawienia, to, co wymaga korekty, a przecież jest tego tak dużo. I, Panie, też chcę wyrazić, że również jestem bardzo zachwycony Tobą, tymi wszystkimi cechami, które Ty masz. Bo to wszystko, o czym mówimy, ta miłość, te cechy miłości, ta łagodność, wrażliwość, ta troska, zaangażowanie w życie drugiego brata czy siostry, to pochodzi z Ciebie. Tak, to nie mieszka w naszej naturze. Jeśli Ty nam tego hojnie udzielasz, Panie, to możemy to oglądać w życiu. Ale jeśli my od tego się uchylamy i uciekamy, to nic nie zobaczymy, bo sami z siebie nie dajemy rady. Panie, wołamy do Ciebie. Niech Twoje słowo wykonuje w nas pracę. Prosimy. W Twoim imieniu, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Amen. Boże, stworzyłeś nas na swoje podobieństwo. Wydałeś swego Syna, aby nas wykupił od przekleństwa, choroby, grzechu, naszego bólu i depresji. Dzięki Ci, Boże nasz. Możemy być wolni przez krew Jezusa, którą przelał na krzyżu za nas. Dzięki Ci. Prawdziwa moja tożsamość w Jezusie Chrystusie. Jestem dzieckiem Bożym. Jestem pełny Ducha Świętego. Jestem wolny od grzechu. Dzięki Ci. Jestem niewolnikiem sprawiedliwości. Jestem nowym stworzeniem. Jestem więcej niż zwycięzcą. Jestem sprawiedliwością Bożą w Chrystusie. Jestem ukrzyżowany z Chrystusem. Jestem usprawiedliwiony przez wiarę w Chrystusa. Jestem dziełem Bożych rąk. Chrystusie mam schronienie. Jestem zbawiony z łaski. Jestem dziedzicem. Jestem współdziedzicem Chrystusa, zaakceptowany i ukochany. Mam pełnię pokoju z Bogiem. Moja tożsamość jest w Jezusie Chrystusie. Nie dzięki własnym talentom, możliwościom lub osiągnięciom jestem zaakceptowany. Jestem przyjacielem Chrystusa. Zostałem usprawiedliwiony. Zostałem zjednoczony z Panem i stanowię jedno z Nim w duchu. Jestem wykupiony za wielką cenę. Należę do Boga i jestem uświęcony. Jestem zaadoptowany jako dziecko Boże. Mam bezpośredni dostęp do Ojca przez Ducha Świętego. Zostałem zbawiony, przebaczony i oczyszczony ze wszystkich moich grzechów. Mam pełnię w Chrystusie. Jestem bezpieczny. Jestem wolny od oskarżenia. Jestem zapewniony, że wszystko będzie współdziałać ku mojemu dobru. Jestem wolny od wszelkich zarzutów przeciwko mnie. Nic nie może mnie oddzielić od miłości Bożej. Jestem ugruntowany, namaszczony i chroniony przez Boga. Jestem ukryty w Bogu z Chrystusem. Mam pewność, że ten, który rozpoczął we mnie dobre dzieło, udoskonali je do końca. Nie dany był mi duch bojaźni, lecz moc miłości i zdrowego rozsądku. Znajdę łaskę i litość w czasie, kiedy będę jej potrzebował. Jestem zrodzony z Boga i zły nie może mnie tknąć. Jestem solą i światłem na ziemi. Jestem latoroślą krzewu winnego, naczyniem, przez które przepływa życie. Jestem przeznaczony i wybrany, aby wydawać trwały owoc. Jestem osobistym świadkiem Jezusa. Jestem Bożą świątynią. Sprawuję służbę pojednania. Jestem współpracownikiem Bożym. Jestem posadzony z Chrystusem na okręgach niebieskich. Mogę śmiało przyjść przed Boży tron z odwagą i wolnością. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Ja dziękuję Ci, Ojcze, za Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Dziękuję za to wielkie bogactwo, jakie nam dałeś, Ojcze. Twoim Synu. Chcę Cię poznać bardzo, Panie. A również wiem, że jesteś tak bardzo pokorny, że opuściłeś chwały swoje i uniżyłeś się tak nisko. Dziękuję Ci, że mogę się odnaleźć w pełni w Tobie. Że gdy przyjdzie mi się uniżyć, gdy będą o mnie źle mówić, ja będę miał tą w sercu Twoje świadectwo o mnie. Dziękuję Ci za te wielkie skarby. Daję, aby te skarby wypełniały serce, aby przez wiarę można je poświęcić, umiłować się za Chrystusa Boże. Dziękuję Ci, Jezu. Dziękuję za tą społeczność. Bądź z nami w naszych sercach, bądź. Amen. Amen. Jakby teraz chwilę gotował Bóg nam, bracia, siostry, widzimy się znów. O, jak głowo przedpaczne jest Bóg tu sam. Chcemy Jego posłuchać w tym słowu. Jakże miło się spotkać przed Panem to znów. Serce świadcza, ucieszył się błag. Jakie szczęście, gdy nami kieruje sam Pan. O, jak cudny, jak błogie to stan. Jak zimują nas Syją, spoczniemy dziś tu. Ugód życia, płodących nasz krój. Na to Boże, tak błogo, lecz żyć trzeba w dół. Dalej z grzechem i kłamstwem gdzieś bój. Społeczności tej świętej, tak błogo nam być. Życie, gdzie życiowy ukoił się już ból, czym oaza pustyni schronisko wśród gór. Nie dla duszy w tym świecie jest ból. Doznajemy tu łaski. Pan bliski jest nam. Jego mocy kroczymy przez świat. Pod sztandarem miłości na świat bratnie brzmi. Ty dolej, otwarte są drzwi. Amen. Dziękuję Ci, Ojcze Niebieski, za cudowne Twoje dzieło, które wykonałeś w matce Twojego Syna umiłowanego, że Go posłałeś. Że nas wyrwałeś z pod diabelski. Że nas przez cały ten rok, Panie, troszczymy się o nas. Dzięki Ci. Ja mówię swoje dłoni, garnisz nas, wiele nas, Panie. Proszę Cię, nie nas wszystkim dziwię, ale Ty sprowadza z powrotem na swoją drogę. Serdecznie wdzięczne, ukochany Zbawicielu, za krzyż Golgoty, za śmierć, za zmartwychwstanie, że Ty żyjesz, że Ty urędujesz, kochany Panie, że możemy być u Ciebie, blisko Ciebie, Panie, doznawać tej dobroci Twojej, tej miłości, to ciepło, Panie, to troskę, ukochany nasz Panie, tak Ci dziękujemy, czy za Twoją przeogromną cierpliwość, za Twoją miłosierdzie, za Twoją sprawiedliwość, Panie, miłosierdzie, to jest naszą radością, to jest Twoimi dziećmi, dzieci Boga żywego, ukochany Panie. Najdłuższy, tak się wiecie serce, dziękuję za pracę, za siostrę, za dzieci, kochany Panie, ile nogi, czyli masz. Ty masz troszkę, Panie, Ty trzymasz swojej dłoni, Ty kontrolę masz nad wszystkim, kochany Panie, tak prosimy Cię, pocieszaj, lecz to, co zdrowe, usuwaj, Panie, wszystkie kwaszce serca, aby serca pokochały Ciebie, Panie najdłuższy, bo to jest naszą radością, być blisko Ciebie. Panie, tak mało Boga Ciebie, a Ty taką miłość dałeś, Ojcze, cudowną, wieczną miłość. Panie, rozpalaj serca za Twoje chwały, używaj na to Twoje służby. Niech świat zobaczy Ciebie w nas, Twoją chwałę w nas, Twoją miłość. Panie, najdroższy, o to Cię prosimy, Panie. Niech pozwól, żeby które Twoje dziecko gdzieś się pobłądziło. Wyprowadź, przeprowadź do tego pastwiska, powstany pasterzy, tylko Ty możesz. Tak dziękujemy Ci, że mamy Ducha Świętego, który jest z nami. Tak dziękujemy Ci, że Ty jesteś pośród tego ludu. Ojcze, jest mi chwała, Ojcze. Radością moją, że mogę Ci dziękować, że dałeś to królewskie prawo. Twojej córce Boże, wdzięczna Ci jestem. Ukochany Panie, najdroższy, dotrzymaj mocy, mocno do końca naszych się żywi na tej ziemi. Żebyśmy prawdziwie byli w tej oazie, Bożej oazie, Panie, kochany jako Twoje synowie, Twoje córki, Panie najdroższy. Zakochany w Tobie, rozkochany w Tobie. Rozpalaj, Panie, rozpalaj, aby Twój Duch żył, aby Twój Kościół żył, Panie. I Cię zwielbił, po zgodzie będziesz palić się uwielbienia, Panie najdroższy. Tobie wieczna chwała, Ojcze, w imieniu Jezusa, błogosław Twoje słowo, wstępne słowo dla naszych dusz. Bądź Tobie chwała, Ojcze, błogosław te ręce, które grają na tych instrumentach do Twojej chwały. Niech będą miłą, miłą moją, miłą pieśnią, abyś Ty w Twoim sercu się radował, abyś Ty dla nas się radował. Ojcze, pokażę, o to Cię prosimy. Bądź uwielbiony, wywyższony, teraz i na wieki, w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Bóg Jahwe przemówił i zawezwał ziemię od wschodnich jej krańców po najdalszy zachód. Bóg zajaśniał z Syjonu, doskonałego w swym pięknie. Oto nasz Bóg przybywa, On nie będzie milczał. Przed Nim płonie ogień, który trawi wszystko i szaleje wokół Niego burza. Bóg z góry wzywa niebo. On przyzywa ziemię, by sądzić swój lud. Zgromadźcie mi tu mnie oddanych, związanych ze mną przymierzem, zawartym nad ofiarą. Niebiosa ogłoszają jego sprawiedliwość, ponieważ sam Bóg przybywa jako sędzia. Słuchaj, mój ludu, przemawiam do Ciebie. Izraelu, chcę o Tobie świadczyć. Jestem Bogiem, ja jestem Twoim Bogiem. Nie ganię Cię z powodu Twoich ofiar, ciągle pamiętam o Twych całopaleniach. Nie wezmę jednak z Twojego domu byka, nie zbiorę kozłów z Twoich zagród. Do mnie bowiem należy to, co żyje w lasach, zwierzyna mieszkająca na tysiącu gór. Znam całe ptactwo górskie, moim też jest to, co biega po polach. Gdybym był głodny, nie mówiłbym Ci tego. Mój przecież jest cały świat wraz z tym, co go napełnia. Przyjadam mięso byków, czy biję krew kozłów? Ofiaruj Bogu dziękczynienie i dotrzymuj swych ślubów wobec Najwyższego. Wzywaj mnie w dniu niedoli, wybawię Cię, a Ty oddasz mi cześć. Amen. Amen. Panie, tak dziękujemy Ci za to, że zgromadzasz swój lud w Twoim imieniu, że możemy Ci, Panie, składać dziękczynienie i dotrzymywać ślubu, które Tobie złożyliśmy. Ty naprawdę jesteś Bogiem prawym, sędzią sprawiedliwym. Ty, Pan, jesteś sędzią swego ludu. Jesteś pasterzem, który karmi swój lud. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że zgromadzasz nas wokół siebie, że możemy, Panie, do Ciebie przychodzić i cześć Tobie oddawać za Twą łaskę, że nas wysłuchałeś. Bądź Boże uwielbiony w Twoim imieniu, Jezu. Amen. Amen. Amen. Dla tych, co upodobali Jezu. Jego dzieła to świetność i wspaniałość. A Jego sprawiedliwość trwa na wieki. Utrwalił Pani swych cudów. Jakwe łaskawy jest i miłosierny. Udzielił pokarmu tym, którzy czują bojaźń przed Nim. Pamięta wiecznie o swym przymierzu. Ludowi swemu objawił potęgę swoich dzieł, dając mu dziedzictwo obcych narodów. Dzieła rąk Jego to sprawiedliwość i prawda. Niewzruszone wszystkie Jego nakazy, utrwalone powieczny czas na wieki, ustanowione w prawdzie i w słuszności. Zesłał odkupienie swojemu ludowi, swoje przymierze ustanowił na wieki, święte i grozą przyjmujące jest Jego imię. Początkiem mądrości jest bojaźń Boża. Roztropnie postępują ci, którzy jej strzegą. Chwała Jego trwa na wieki. Amen. Amen. Jak dobrze grać naszemu Bogu. Jakie to wspaniałe, piękna jest pieśń chwały. Pan odbudowuje Jerozolimę, gromadzi rozproszonych z Izraela. Jest lekarzem złamanych serc. Jest tym, który opatruje ludzkie rany. On wyznacza liczbę gwiazd. Wszystkim nadaje imiona. Wielki jest nasz Pan i potężny w swej mocy. A Jego mądrość jest niezgłębiona. Pan wywyższa pokornych, a bezbożnych poniżać do ziemi. Śpiewajcie Panu z wdzięcznością. Grajcie naszemu Bogu na cytrze. On zasuwa niebiosa obłokami, przygotowuje dla ziemi deszcz i sprawia, że góry porastają trawą. On daje bydłu pożywienie i karmi młode kruki, kiedy go wzywają. On nie zachwyca się siłą rumaka, nie robią na nim wrażenia mięśni męskich. Pan darzy sympatią tych, którzy się go boją i którzy pokładają nadzieję w Jego łasce. Uwielbiaj Pana Jerozolimą, Sionie, chwal swego Boga. To On wzmocnił zasuwy Twoich bram. Błogosławił tym dzieciom mieszkających pośród Ciebie. On zapewnia Twym granicom pokój i karmi Cię najlepszą pszenicą. On posyła swój rozkaz na ziemię, a szybko biegnie Jego słowo. I zsyła śnieg niczym kłębki wełny, niczym popiół rozsypuje szlam. Rozrzuca kratę po kruchy, przed Jego mrozem, czy ktoś się stoi? Posyła również swe słowo i sprowadza odwilż. Gonie swym wiatrem i płoną wodę. On też oznajmił Jakubowi swe słowo. Prowadził swe ustawy i prawa w Izraelu. Nie uczynił tak innemu narodowi. Dlatego nie znają jego postanowień. Amen. Amen. Amen. Amen. Pierwszym słowem swym, on nigdy się nie zmienił. I kocha dzieci swe, od ślanych doświadczenia. Pomimo ścieżki krzyż, praktyki wsyła ich, bo chce doświadczyć ich uwiernym słowom swym. W uwiernym słowom swym on szybkam daje dosyć, by życia tego dnu nam łatwiej było wnosić. Przyszło dosyć. Choć teraz pokaże nam, ufajmy zawsze w nim, o ojcu naszym jest w uwiernym słowom swym. W uwiernym słowom swym pociesza wśród cierpienia i ciemną smutną noc rozmienną radość zmienia. Gdy boleść to tłoczy nas, bo bardzo trudno drży, oddali od nas ją w uwiernym słowom swym. W uwiernym słowom swym on serce zna pragnienie, w szczerości wiary twej doświadcza przez cierpienie. Ty ciężar czyża szyi, podlecie zarów tył, żywota kielich da Bóg wierny słowom swym. Bóg wierny słowom swym, choć się i burza stroży, Bóg wszelkim ciosom zle skutecznie w kres położy i da Ci pokaz sam, bo miłość wielka w nim, że krzyż barierny jest. Bóg wierny słowom swym. Amen. Amen. Życie Chrystusie na co dzień. Zachęcam Was zatem, bracia, ze względu na miłosierdzie Boże, abyście oddali swoje ciało w ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, jako wyraz waszej rozumnej, wypływającej z głębi ducha służby. I podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku. Niech was przeobraża nowy sposób myślenia, abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. Mówię wam, każdemu z was, na mocy danej mi łaski, aby nie miał o sobie mniemania wyższego niż należy. Niech każdy ocenia siebie rozsądnie, zgodnie z tym, co mu Bóg wytyczył. Nie że wiary. Jedno ciało ma bowiem wiele członków. Nie wszystkie one spełniają to samo zadanie. Podobnie my w swej wielości staniemy w Chrystusie jedno ciało. Natomiast każdy z osobna jesteśmy dla siebie członkami. Stosownie do udzielonej nam łaski mamy też różne jej dary. Czy to z prorokowania, do głoszenia na miarę wiary, czy usługiwania, do służby z poświęceniem, czy do nauczania, po to, by pouczać, czy też zachęcania, po to, by podnieść na duchu, kto wspiera spokojnie, kto przewodzi, to z zapałem, kto okazuje miłosierdzie z całego serca. Miłość niech będzie nieobłudna, brzydźcie się złem, wygnijcie do dobra, daście siebie nawzajem serdeczną, braterską miłością. Wyprzedzajcie się w okazywaniu szacunku. W zapale bądźcie niestrudzeni, duchem płomienni, w Panu, gotowi do służby. Nadziei bądźcie radośni, w ucisku wytrwali, w modlitwie oddani. Wspierajcie w potrzebach świętych. Pielęgnujcie gościnność. Dobrze życzcie tym, którzy was prześladują. Dobrze życzcie, a nie przeklinajcie. Radujcie się z radosnymi, płaczcie z płaczącymi. Odnoście się do siebie podobną wyrozumiałością. Nie bądźcie wyniośli. Skłaniajcie się raczej do tego, co skromne. Nie uważajcie sami siebie za mądrych. Nie odpłacajcie nikomu złem za zło. Starajcie się o to, co jest dobre dla wszystkich ludzi. Jeśli z waszej strony możliwie zachowujecie pokój ze wszystkimi, najdrożsi, nie mścicie się sami. Pozostawcie miejsce gniewowi Bożemu. Czytamy przecież, pomsta należy do mnie, ja odpłacę, mówi Pan. Lecz jeśli twój nieprzyjaciel jest głodny, nakarm go. Jeśli spragniony, daj mu się napić. To czyniąc, zagarniasz na jego głowę rozżarzone węgle. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło przezwyciężaj dobrem. Amen. Amen. skrzydłami Twymi mieszkać, słysząc serca Twego rytm. Mówisz mi słowa o miłości, darmo dajesz siebie mi. Mnie przyciągnij jeszcze bliżej, złącz me serce jedno w moim sercem zawładni. Daję je całe Ci już obecnością pochłoni. Wąsa rzeko nie unieś, święty ogniu Ty spal moje ja. Moim sercem zawładni Ty sam. Niech każda rzecz zniknie w obliczu Twojej chwały i czci. Zniszcz każdy grzech, rozerwij więzy, uwielbienie niech brzmi. Bo Twe jarzmo jest miłe, Twe brzemię chcę nieść. Gdyż pełen miłości niosę Ci cześć, niech oczy me Cię ujrzą. Moim sercem zawładni, daję je całe Ci już obecnością Twą ponisz pychę mą. Rwąca rzeko mnie unieś, święty ogniu Ty spal moje ja. Moim sercem zawładni Ty sam. Moim sercem zawładni Ty sam. Panie, jakże pragniemy, byś Ty rządził w nas, w każdej sferze naszego życia. Byśmy nie żyli według mądrości naszej własnej, mądrości tego świata, ale każdego dnia uczyli się od Ciebie. Każdego dnia nasłuchiwali Twojego głosu i pełni Twego słowa rozumieli, co jest wolą Twoją, co jest dobre, co jest miłe, co doskonałe. Panie, jakże potrzebujemy tej mądrości z góry, by wypełniała nasze serca i władała w naszym życiu. Mocy Twego Świętego Ducha. Bądź wywyższony w naszym życiu, w naszym poddaniu się Tobie, w naszym posłuszeństwie. Zachowaj nas od wywyższania się, od pysznienia się, od chlubienia się czymkolwiek w sobie samych. Oby nasza chluba była w Tobie jedynie. Amen. Amen. Ojcze, ja bym Cię wszystko zaprosić w imię Pana Jezusa Chrystusa, abyś wezwał głód, głód słowa Twojego. Głód słowa Twojego na Kościół, który, ale również głód słowa Twojego na to miasto, na tych ludzi, na moich sąsiadów, na tych, którzy Ciebie nie poznali. Boże, prosimy. Jeszcze nie przyszli do Ciebie, nie oddali swojego życia, nie skorzystali z krzyża Twojego, nie oddali swojego serca. Proszę o głód. Głód dla tego miasta, Panie, w imię Jezusa. Amen. Amen. Pamięta złego, Jego krew. krew, największy dar dla każdego. Jego imię potężna moc, Jezus drogą, prawdą, życiem, Emanuel, Bóg pośród nas, Odkupiciel. Bóg w łasce swej do nas zniżył się, pozostawił chwałę nieba. Jezus wycierpiał każdy próg, żebyś żył i już się nie. Ofiarowałeś najcenniejszy dar. Darowałeś swojego jednorodzonego Syna. Wielbimy Ciebie. Wielbimy Cię za ogrom Twojej miłości i łaski. Prosimy, byś objawiał nam jeszcze bardziej, jak wspaniałym Bogiem jesteś, jak godnym chwały, godnym wiary. Panie, by poddać Tobie całe nasze życie, by nie wzdrygać się przed pełnieniem Twojej woli, ale ochotnie, z serca, pełnić Twą wolę każdego dnia. Przemawiaj do nas, prosimy, przez Twe święte słowo, daj nam uszy do słuchania, wrażliwe serca, które przyjmą Twe słowo, nie aby tylko o nim na chwilę myśleć, ale by zachowywać je i pełnić je w naszym postępowaniu. Uzdalniaj nas do tego, pomóż nam w tym, prosimy. Prosimy przez to najwyższe imię Twojego Syna, naszego Pana i Zbawcy, Jezusa Chrystusa, Odkupiciela. Amen. Amen. Usiądźmy, proszę. Kochani, bracia, siostry, dzisiaj będziemy kontynuować rozważania nad Księgą Hioba, ale rozpocznijmy to dzisiejsze rozważanie fragmentem z innej księgi. Kto ma otwartą księgę na Księdze Hioba, to dobrze, ja przeczytam może krótki fragment z innej, żeby już nie wertować. Księga Izajasza, 61 rozdział, od początku. Duch Pana Boga jest nade mną, bo Pan mnie namaścił, abym głosił dobrą nowinę cichym. Posłał mnie, abym opatrzył rany skruszonym w sercu, abym zwiastował uwięzionym wyzwolenie, a związanym otworzenie więzienia. Abym ogłosił miłościwy rok Pana i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich płaczących. Abym sprawił radość płaczącym w Syjonie i dał im ozdobę zamiast popiołu, olejek radości zamiast smutku, szatę chwały zamiast ducha przygnębienia. I będą nazwani drzewami sprawiedliwości, szczepem Pana, aby był uwielbiony. Kochani, znamy dobrze te słowa. Jestem przekonany, że te wersety są głęboko wyryte w sercach każdego kochającego Pana, Jego ucznia. I ja to wiem, ja słyszę to w modlitwach waszych. Słyszę to w modlitwach naszych, słyszę to w pieśniach, że ta prawda, która w tych wersetach jaśnieje, ona też jest obecna w naszych modlitwach, w naszych wyznaniach, no i w naszych, mam nadzieję, postępowaniach. To piękna zapowiedź zbawienia, jakie jest w Jezusie Chrystusie. Wiele lat później, po tej zapowiedzi, sam odwieczny Boży Syn w ludzkim ciele, odczytawszy te słowa, powiedział, że to o Nim było to napisane. I my dzisiaj, już też wiele lat później, właśnie dlatego wiemy, że to w Chrystusie jest zbawienie Boga. To tylko w Chrystusie jest to zbawienie. Wiemy też, że to w Nim samym te słowa znajdują całkowite wypełnienie. Nikogo przed Nim, nikogo po Nim nie było, kto mógłby przynieść zbawienie człowiekowi. Dobra nowina o Bożym zbawieniu, opatrzenie ran złamanych serc, wolność od grzechu, uwolnienie od śmierci wiecznej, wyzwolenie z diabelskiej niewoli, z diabelskich sideł, radość zamiast smutku, chwała zamiast przygnębienia i pognębiania. To wszystko, kochani, było, jest i zawsze będzie w Jezusie Chrystusie. I ile czasu byśmy nie spędzali nad tymi słowami, to zawsze będziemy wprowadzani w nieskończoną głębię tych słów, bo to jest mowa o Bogu nieskończonym, niezgłębionym. Ale dobrze jest, kochani, to rozważać. Dobrze jest pamiętać, jaki jest nasz Bóg i widzieć Go też. Kochani, Bóg, nasz Pan, taki był od zawsze. Taki jest od zawsze. Taki będzie. To nie jest tak, że tylko w momencie, w którym Chrystus przyszedł na świat, to On zaczął taki być, jak Chrystus prezentował Boga. Bóg nie zaczął być dobry dopiero w Jezusie na ziemi. Bóg nie zaczął być miłością, nie zaczął być dobrocią dopiero w ludzkim ciele Jezusa. I choć w pełni objawił nam to Chrystus w tym krótkim czasie, kiedy chodził po ziemi, kiedy dawał dowód i świadectwo tego, że On jest Bogiem. Choć to było tylko tak krótko, kilka lat, to my wiemy, że On był taki zawsze i że taki pozostał, jest, żyje. To jest nasz Bóg, kochani. Musimy zawsze o tym pamiętać. On zawsze nas kochał, zawsze kochał ludzi, zawsze będzie kochał ludzi. W Jego ratunku, w Jego dziełach, w Jego posłudze na rzecz człowieka zawsze będziemy mogli oglądać nieskończoną miłość, łaskę, miłosierdzie, dobre myśli o człowieku, plan wyzwolenia, plan zbawienia. Od początku do końca taki jest nasz Bóg. Rozważamy księgę Hioba, rozważamy księgę dawniejszą, długo przed Chrystusem, długo przed wieloma proroctwami. Ale ci ludzie, którzy żyli w tamtych czasach, nawet jeżeli to było długo, długo przed Panem Jezusem, jeśli kochali Słowo Boże, jeśli kochali objawienie Boga takie, jakie mieli, jeżeli tylko mieli objawienie od Boga i pokochali je i byli posłuszni temu objawieniu, to znali Go właśnie takim. Znali Go jako kochającego, dobrego, bliskiego Boga, w którym można położyć nadzieję. Można położyć nadzieję i się nie zawieść. Znali Boga takiego, w którym można bezpiecznie się skryć i być bezpiecznym. Znali takiego Boga, którego można wzywać w każdej niedoli, w każdym utrapieniu, w każdym bólu, w każdej tragedii. Znali Boga, którego można błagać, do którego można się zwracać. Ci ludzie, którzy znali Boga, którzy chodzili z Panem, dali w Słowie Bożym temu świadectwo. Czytamy o tym w psalmach, czytamy o tym we wcześniejszych też księgach. Czytamy też o tym w księdze Hioba. I wybrałem ten fragment, którym rozpocząłem, choć dużo jest fragmentów, które dają świadectwo, kim jest Bóg, jaki jest Bóg. Ale tu chciałem w tym fragmencie z wami się podzielić tym, jak on bardzo mnie, poraża to złe słowo, ale naprawdę te słowa rzucają mnie na kolana, kiedy widzę, jaki ratunek jest w Bogu. W kontekście pomocy, w kontekście wyzwolenia, w kontekście zbawienia, jaka głębia jest właśnie w naszym Panu. Olejek radości. Ja, kochani, nie wiem jak wy, ale jak się nawróciłem, jak pamiętam, gdy Bóg rzeczywiście wyrwał mnie z jednego miejsca, z miejsca ciemności, do drugiego miejsca, do miejsca światłości, to pamiętam ten olejek radości, kochani. Z człowieka, który był wiecznie przygnębiony, który był wiecznie umartwiony i pogrążony jedynie w myślach samobójczych, nagle olejek radości. Kochani, to jest zmiana. Tego się nie da opisać, tego żaden człowiek drugiemu nie da. Ale w Panu to wszystko jest i wy to wiecie. Więc tak, kochani, będziemy się dalej przyglądać trzem przyjaciołom, którzy się wybrali do Hioba, aby go pocieszyć, aby okazać mu współczucie, żeby usłużyć mu w tej tragedii, którą, o której usłyszeli, a później którą zobaczyli, oglądali. Chcieli się jakoś przysłużyć, więc poszli. Mieli piękny cel. Piękny. Dzisiaj byśmy sobie wszyscy życzyli, żeby w obliczu utrapienia znalazł się ktoś, kto przyjdzie, żeby pocieszyć. Tylko że ich dalsze słowa i czyny odbiegały od wytyczonego celu. Pamiętamy, że planowali okazać współczucie. Jednak nie wiem jak wy, ale gdy ja dalej czytam tę księgę, widzę, że właściwie to ani na moment nie zbliżyli się do tego swojego celu. Ich serca nie były współodczuwające. Ich słowa raczej wyrażały wyniosłość irytację Hiobem. Kłamliwe oskarżenia, gniew. I to wszystko spadało na tego biednego, doświadczanego przez Boga człowieka. Ich słowa zadawały ból, pognębiały go i pogłębiały jego rozpacz. Kochani, gdy rozważamy te słowa z Izajasza, gdy czytaliśmy o tym olejku radości, o tym pocieszeniu, jak daleko ci trzej przyjaciele byli od tego, co ukryte jest w Panu Bogu, co jest w Jego duchu, jak to było daleko. W ich usłudze właściwie ciężko się dopatrzeć czegokolwiek, co mogłoby nam ukazać Bożego Ducha. Gnębienie na duchu, potęgowanie płaczu, pogłębianie rozpaczy. To jest przykre, że trzeba tak powiedzieć, ale to jest dla nas cenne, żebyśmy widzieli, jacy jesteśmy, jacy są ludzie, przed czym powinniśmy się bronić, a do czego dążyć. Na początku szukaliśmy, w tej pierwszej usłudze szukaliśmy współczujących serc. Nie widać było w przyjaciołach Hioba. Raczej determinacja i zapalczywość w oskarżaniu. Kilkukrotnie Hiob sam komentował jakość tej usługi. Jeden z takich konkretnych komentarzy czytamy w 16 rozdziale. Mówi tak: słyszałem wiele takich rzeczy. Wy wszyscy jesteście przykrymi pocieszycielami. Kiedy będzie koniec tych próżnych słów? Albo co cię skłania do tego, że tak odpowiadasz? Ja także mógłbym mówić jak wy, gdybyście byli w moim położeniu. Mógłbym nagromadzić słów przeciwko wam i potrząsać głową nad wami. Ja jednak pokrzepiałbym was swoimi ustami i poruszanie moich warg ulżyłoby waszym cierpieniom. Kochani, jeśli dobrze rozumiem te słowa Hioba, to on zrobiłby na miejscu tych przyjaciół coś zupełnie przeciwnego. Jeżeli ten sam cel by miał, co oni mieli, to on doszedłby do tego celu na drodze zupełnie innej i przeciwnej usługi. Pokrzepienie i ukojenie, ulżenie. I to już bardziej przypomina ducha naszego Pana. W drugiej charakterystyce, gdy przyglądaliśmy się tym przyjaciołom, widzieliśmy, jak ukształtowane było poznanie Boga w tych ludziach. A wiemy, że w tej usłudze pokrzepiania ma to kluczowe znaczenie. To kluczowa cecha, poznanie Pana. Bo przecież oni ciągle mówili o Bogu. Ciągle wypowiadali słowa związane z Bogiem, z Jego charakterem, z Jego dziełami. Stale wypowiadali się w poczuciu wielkiego autorytetu. Tak jakby mogli być rzeczywiście ustami samego Pana Boga. Ale w większości swoich wypowiedzi, jeśli dobrze przeczytamy je i przeanalizujemy, to widzimy, że w większości tych wypowiedzi snuli, ja powiem tak, fantasmagorie. Trudne słowo sobie wybrałem, ale kochani, bajki. O tym, jak to Hiob podąża drogą nikczemnych grzeszników. jak to Hiob zalicza się w grono tych, których Bóg, o ile się nie nawróci, z pewnością zniszczy do końca. Właśnie za to, jakim był. Takie poznanie Pana Boga mieli. I w tej księdze też widzimy, kochani, ogromny kontrast pomiędzy Hiobem, który był przemieniany przez Boga, przemieniany przez Ducha Bożego, napełniany poznaniem wielkich, cudownych tajemnic Bożych. Takich właściwie, które my dzisiaj, znając Nowy Testament, kładziemy tak na stół i rozważamy i się zachwycamy. W jakiejś mierze Bóg napełniał go takim poznaniem na wiele lat przed Chrystusem, przed Nowym Testamentem. Działo się tak, kochani, dlatego, że jak czytaliśmy, Hiob kochał Boże Słowo. Hiob dokonywał wszelkich starań, by być posłusznym Bożym przykazaniom. Ulegał bojaźni Bożej. Zapierał się samego siebie, by nie mieć na sumieniu znienawidzonych grzechów, ale raczej by podobać się swojemu Panu. Zapierał się samego siebie. Mówił w pewnym momencie: zawarłem przymierze z moimi oczami. Kochani, on tak nabywał poznanie Boga. I Hiob znał Boga. Żył blisko Boga i dzięki temu Bóg wprowadzał go w jeszcze większe poznanie, choć w sposób bolesny. Natomiast przyjaciele powoływali się głównie na wiedzę płynącą z różnych źródeł, z doświadczeń swoich przodków, z obserwacji, z wyciąganych wniosków takich, które oni mogli sami zaobserwować, a co niektórzy z nich nawet na mocno podejrzane duchowe wizje. Takie było źródło ich poznania. I dziś chcę się podzielić z wami trzecią charakterystyką, którą ja widzę w tych ludziach i w ich usłudze. Jest ona mocno powiązana z tymi dwoma pierwszymi, dlatego tak za każdym razem będę się starał przypominać, przywoływać te poprzednie, żeby z nich wszystkich ułożyć pewną całość. Powiedzcie, kochani, czy zwróciliście uwagę na to, że Hiob bardzo często zwraca się do Boga bezpośrednio? Bezpośrednio. Tak jakby nie było między nimi muru, chociaż w większości przypadków nie był zadowolony z tego, że nie widzi Boga. Rozglądał się, szukał, ale cały czas do niego bezpośrednio mówił. A przyjaciele Hioba nie odezwali się do Boga bezpośrednio ani razu. Co nam to mówi, kochani? Czego to dowodzi? Jeżeli to nie jest przypadek, ja wierzę, że nie. W Biblii, w zapisach biblijnych nie ma takich przypadków. Autor nie pominął czegoś, co jest istotne. Nie pominął modlitwy przyjaciół Hioba. Tej modlitwy tam po prostu nie było. Hiob się modlił. On się zwracał do Boga i się modlił. To nie była typowa modlitwa, taka, jaką dzisiaj może byśmy chcieli widzieć w człowieku, w kościele. Brakowało tam może podniosłego uwielbienia, oddania chwały. Brakowało w niej radości. No różnych rzeczy, które byśmy chcieli widzieć w modlitwie. Ale była to modlitwa. On mówił do Boga. Wylewał przed Nim swoją duszę, swoje serce. Był bezpośredni, szczery i bardzo zdeterminowany w tej modlitwie. Przyjaciele Hioba się nie modlili, ani sami nie wznosili próśb do Boga, ani nie przyłączali się do modlitwy Hioba. Nawet właściwie nie zaproponowali mu wspólnej modlitwy. A przecież przyszli tam, żeby duchowo wspomóc tego człowieka. Nam dzisiaj się to w głowie nie mieści. Jak można wspomóc duchowo kogoś w usłudze bez modlitwy, bez przygotowania w modlitwie, bez wspólnej modlitwy z tym kimś? Jak? Im to widać nie przeszkadzało. We mnie rodzi to jedynie żal, kiedy myślę o tym, jak oni planowali i jak przeprowadzali tą usługę. Sam kocham swojego Pana i wy też. I wiemy, bez modlitwy nie ma relacji z Bogiem. To tak jak bez rozmowy z żoną nie ma miłości do żony i vice versa. Bez rozmowy z Panem, bez skierowania do Niego swojego serca, wezwania Jego imienia, nie ma społeczności z Panem. To tylko jakaś maskarada. Ale jest coś, co jeszcze bardziej mnie przeraża w ich usłudze. Bo to, że oni się nie modlili, to żal, smutek. To w gruncie rzeczy jest ich problem. Ale oni robią coś więcej. Coś, co już mnie osobiście napawa pewnym przerażeniem. Nie chodzi mi o tych ludzi, ich już dawno nie ma. Ale przecież możemy w tym wszystkim zobaczyć też dzisiejsze czasy. W temacie modlitwy wypowiadał się kilkukrotnie Elifas. Ja przytoczę teraz takie wersety. Żeby nie skakać po Biblii, po prostu wam je przeczytam. 5 rozdział mówi tak w 8 wersecie. Ja jednak szukałbym Boga i Bogu przedstawił swoją prośbę, swoją sprawę. To powiedział Elifas do Hioba. W rozdziale 15 mówi tak. Ty nawet odrzucasz bojaźń i powstrzymujesz modlitwę przed Bogiem. W rozdziale 22, idąc dalej. Zapoznaj się z Nim i zawrzyj z Nim pokój, bo będzie ci się szczęściło. Przyjmij proszę prawo z Jego ust i złóż Jego słowa w swoim sercu. Jeśli się nawrócisz do Wszechmogącego, zostaniesz odbudowany i oddalisz nieprawość od swego namiotu. Wtedy zgromadzisz złota jak prochu, a złota z Ofiru jak kamienia z potoku. Wszechmocny będzie twoim złotem, srebrem i twoją siłą. Wtedy będziesz się rozkoszować we Wszechmocnym i podniesiesz do Boga swoje oblicze. Będziesz się modlił do Niego, a On cię wysłucha, a ty wypełnisz swoje śluby. Oni to mówili do Hioba, który się modlił. Oni, którzy się nie modlili. Jak mniemam, tak samo jak Elifas, tak samo dwóch jego przyjaciół byli przekonani, że Hiob jest fałszywy, że nie mówi jakiejś prawdy, że coś tai przed Bogiem i przed nimi. Obserwowali go, słuchali i tylko czekali, kiedy on w końcu wyzna swoją nieprawość, kiedy wyciągnie to na światło. Same słowa Hioba, które ten wypowiadał w szczerości do Boga, oni brali za oszczerstwa, za oskarżanie, za rzucanie pustych słów. Dlaczego oni nie widzieli, że Hiob się modli? Dlaczego go nawoływali do czegoś, co on właściwie robił? Coś im na oczy padło. Czegoś nie widzieli. Antiop robił dokładnie to, co oni w swojej przemądrzałości i wyniosłości rekomendowali mu. Hiob przedłożył swoją sprawę Bogu. On to zrobił. Hiob nie powstrzymywał modlitwy. Hiob przyjął prawo z ust Boga i modlił się do Niego. A co sprawiło, że obserwatorzy tego wszystkiego nie rozpoznali, nie widzieli? Co tak mocno zaćmiło ich oczy, że nie widzieli modlącego się człowieka i nie przyłączyli się do tej modlitwy, a raczej woleli stać jakby po drugiej stronie barykady, mniemając, że są obrońcami Boga i że rekomendują, oświecają tego człowieka, co też on powinien robić. Ja mogę się jedynie domyślać, ale podzielę się z wami tym, co domyślam się, dlaczego oni tego nie widzieli. Po pierwsze, podejrzewam, że oni sami nie mieli bliskiej relacji z Bogiem, nie mieli życia modlitewnego. Prawdopodobnie nawet nie znali piękna, głębi, potrzeby, efektów tego wszystkiego, co się łączy z modlitwą. Brak modlitwy, a nawoływanie do niej nie świadczy dobrze. To jest podejrzane. Wyobraźcie sobie kaznodzieja, wyobraźcie sobie starszych, waszych biskupów, którzy was nawołują do jakichś czynności religijnych, do modlitwy, do postu, do śpiewu, do dzielenia się, a sami ni w ząb tego nie robią. Co wam to mówi, co wam to przypomina, jak to może wyglądać? Jestem przekonany, że w takim przypadku szybko byście wyczuli hipokryzję takiego człowieka. Tego się nie da ukryć. Wniosek o tym szybciutko by ujrzał światło dzienne. Przyjaciele Hioba się nie modlili, nawoływali do niej, do modlitwy. Prawdopodobnie sami jej nie znali. To jest przestroga dla nas wszystkich. Jeśli nawołujemy kogoś, jeżeli stajemy w miejscu, w którym rekomendujemy pewne rzeczy, tak jak mówiłem, modlitwę, post, pokutę, zmianę myślenia, a sami nie jesteśmy przykładem tego, co robimy, co mówimy, to uważajmy, bo może to świadczyć źle o nas. A przecież Pan widzi. Po drugie, modlitwa Hioba, nawet jeżeli rozpoznali ją, w pewnym sensie rozpoznali jako modlitwę, ale oni nie uznali tego jako modlitwę, modlitwa Hioba była w ich oczach modlitwą niegodną. Słuchali jej, analizowali i zaraz potem bombardowali swoimi komentarzami na temat tego, co on mówi. Bronili Pana Boga. Jak ty, Hiobie, możesz tutaj do Boga takie słowa mówić? Oni mogli wysłuchać jeszcze wiele tych modlitw. Prawdopodobnie byli przygotowani na długie słuchanie. Ta księga jest sama w sobie długa, ale wyobraźmy sobie, ona mogłaby mieć jeszcze 20 rozdziałów więcej, gdyby Hiob w końcu się nie zmęczył tą polemiką z nimi, gdyby w końcu nie przerwał i nie zamilkł, prawdopodobnie modliłby się dalej, a oni dalej by uważali, że to wszystko jest niegodne. Nie widzieli oczami wiary tego, co się dzieje. Nie widzieli. Czekali na coś innego. Wyczekiwali. Chcieli zobaczyć i usłyszeć coś innego. To, że Hiob korzył się przed Bogiem, to za mało. To jeszcze nie to. Nie uznali, że to modlitwa. To, że w swoich mowach, w swoich modlitwach wypowiadał cudowne rzeczy, tajemnice Boże, które z samego słyszenia wprawiają człowieka w zachwyt, to dalej nie to. Hiob wylewał swoją duszę, odsłaniał w swojej mowie głębie swojego serca. To też ich nie przekonało. To było ciągle za mało, żeby uznać tego człowieka jako modlącego się. Bo oni czekali na to drugie, to co mówiłem wcześniej. Czekali, aż wyzna swój grzech. Aż objawi to, co tam kłamliwie ukrywa. Doszukiwali się tego, wyczekiwali, kiedy? No bo przecież musiał to mieć. Nie ma mowy, że tego Hiob nie ma, że tej nieprawości nie ma. No nie ma mowy, bo gdyby nie miał, to przecież już by w złoto opływał. To już by go Bóg nie niszczył. Wyczekiwali wielkiej nieprawości. Nie mieli na nią dowodów. No bo jej nie było. Ale to im nie przeszkadzało, bo w pewnym momencie sobie sami wymyślili grzechy Hioba. Wymyślili sobie i je wypowiadali na głos. Wkręcili mu żabę w brzuch, jak to się mówi. Ale dalej czekali, aż Hiob się przyzna. Gdyby się nawrócił, gdyby pokutował przed nimi, no, gdyby tak przyznał się do tej nikczemności i ją opowiedział w szczegółach, odkrył te karty swojego ciemnego życia, wtedy tak, wtedy prawdopodobnie by się z nim modlili. Uznaliby go za szczerego brata. I zobaczcie, że oni w tym wszystkim byli bardzo cierpliwi, bardzo spokojni. Przecież mieli dowód. Chociaż go nie mieli. Ale w czymś ten dowód zobaczyli. W czym? Ano w tym, że Hiob ciągle był niszczony przez Boga. Ciągle jest niewysłuchany. No przecież czarno na białym. Hiob się wije jak robak w cytrynie, ale Bóg go nie słyszy, Bóg go nie słucha. Mamy dowód, możemy cierpliwie dalej tą żabę w brzuch mu wciskać. Kochani, ja sam siebie wzywam do takiej głębokiej refleksji nad tym, co tutaj widzimy, i was też proszę. Rozważmy głęboko ten temat takiej usługi, bo może się zdarzyć, właściwie na pewno się zdarza, że jest potrzeba usłużenia komuś, kto jest właśnie w cierpieniu, kto jest właśnie w próbie. Możemy być świadkiem czyjejś modlitwy, która nie do końca pasuje do naszego schematu modlitwy. Za dużo tam goryczy, za dużo tam cierpienia. Za blisko otarcia się wręcz o oskarżenie Boga. Może być tak, że widząc takiego człowieka zaczniemy stawiać taki, wiecie, mur z cegiełek poprawności religijnej. Z cegiełek naszej świętości i naszego powodzenia. Albo naszej wizji na to, jak życie chrześcijańskie powinno wyglądać. I zamiast przejść na drugą stronę tego muru, albo go w ogóle nie stawiać, czy rozwalić, zburzyć, możemy jak ci przyjaciele Hioba trząść głową nad człowiekiem i wzywać go do pokuty. Podczas gdy tam nie o pokutę chodzi. chciałbym dziś bardzo mocno to podkreślić. Usługa człowieka człowiekowi, brata bratu, siostrze siostrom, usługa pomiędzy dwojgiem ludzi, to nie jest układ zamknięty pomiędzy dwojgiem ludzi. Pamiętajmy, że nad wszystkim czuwa Pan Bóg i On wszystko słyszy i On się przygląda. To w Jego obecności usługujemy sobie nawzajem. Pamiętajmy, że usługujemy Jego sługom i że sami jesteśmy Jego narzędziami. Dlatego to takie ważne, żebyśmy ten temat wzajemnego usługiwania ciągle rozważali, przyglądali się przykładom i antyprzykładom, przyglądali się sobie nawzajem i samemu sobie. Bo jeśli tak jest, a jest, że to jest dzieło Boże, to nie może być oderwane od Bożego życia, od modlitwy, od posłuszeństwa Słowu, od przygotowanego serca. Nie może być. Nic nie zrobimy dobrego, albo w ogóle nic nie zrobimy, jeżeli to wszystko nie będzie w Panu. Jeżeli to wszystko będzie krzywe, poukładane przez nas, albo wymyślone wręcz. Temat modlitwy w tym jest bardzo istotny. Tak jak nic nie możemy zrobić bez Pana, tak nic nie zrobimy bez modlitwy, bo to jest ściśle powiązane. I to chciałem podkreślić też dzisiaj w tej charakterystyce, gdy mówiliśmy o modlitwie tych ludzi. Wiemy dobrze, że w naszym zborze, wiemy też, że w naszych rodzinach, w środowisku, w którym żyjemy, jest mnóstwo potrzeb do usługi, mnóstwo, wręcz za dużo. Potrzebna jest usługa, potrzebna jest pociecha, zachęta, pokrzepienie, podniesienie, usłużenie w Panu. Jeśli pragniemy być narzędziami w rękach Boga, jeśli widzimy tę potrzebę, jeśli się do tego przygotowujemy lub nas już roznosi, żeby to robić, miejmy bliską społeczność z Panem w modlitwie. Bliską, intymną, zażyłą. Taka musi być modlitwa sługi Bożego. I poznawajmy, jaki jest Pan. Bo to wszystko, co dzisiaj mówiliśmy, co śpiewaliśmy, wiemy, że ma źródło w Panu. Nie rozważymy tego w oderwaniu od rozważania, kim był Chrystus, kim jest Boży Syn, kim jest Bóg. Nie rozważymy tego bez takiego rozważania. I strzeżmy się, kochani, błędów ludzi, którzy pobłądzili w swoich usługach, a którzy są naszym antyprzykładem. Musimy się strzec tych błędów, bo nikt z nas nie jest doskonały. Nikt z nas jeszcze nie jest jak Chrystus, który chodził i w doskonały sposób usługiwał. W naszej ułomności to my wszyscy bardziej przypominamy tych przyjaciół Hiobowych niż Chrystusa. W naszej ułomności, w naszym ciele. Ale w wewnętrznym człowieku musimy coraz bardziej być przemieniani na obraz Pana Jezusa właśnie. Na ten obraz, który czytaliśmy na początku. Pozwólcie, że jeszcze raz przeczytam te słowa. Duch Pana Boga jest nade mną, bo Pan mnie namaścił, abym głosił dobrą nowinę cichym. Posłał mnie, abym opatrzył rany skruszonym w sercu, abym zwiastował uwięzionym wyzwolenie, a związanym otworzenie więzienia. Kochani, niech nas dobry Bóg prowadzi ku Chrystusowi i przemienia na Jego obraz i ku Jego upodobaniu. Amen. Słowo się rzekło, zachęcam do modlitwy. Kochany Ojcze, patrząc na Ciebie, na Twoją łaskawość, na Twoją cierpliwość, na Twoje wielkie miłosierdzie, na Twoją dobrotliwość w oczekiwaniu na człowieka, w całej naszej ludzkiej upadłości, niedoskonałości, chcemy uczyć się od Ciebie. Chcemy uczyć się i prosić Cię, byś przemieniał nasze serca, aby były według Twojego serca. Panie, kiedy wzywasz nas do budowania się wzajemnie, do dźwigania ciężarów jedni drugich, płakania z płaczącymi, radowania się z weselącymi, kiedy nazywasz nas swoim ciałem, nazywasz nas żywymi kamieniami, z których budujesz Twój Kościół, Panie, jakże wielkiej potrzebie jesteśmy, aby nasze posługiwanie było Twoim posługiwaniem przez nas. Żebyśmy to nie my sami, ale żebyś to Ty używał nas, żebyś Ty wkładał w nasze usta Twoje słowa i aby nasze serca też miały postawę Twojego serca. Zachowaj nas przed wyniosłością, zachowaj nas przed niecierpliwością, zachowaj nas przed naszymi domysłami. Daj nam łaskę naprawdę słuchać, uważnie słuchać, słuchać tego, co mówią ludzie i słuchać tego, co mówi Twój Święty Duch, który wprowadza nas we wszelką prawdę. Prosimy, uzdalnij nas do tego, byśmy prawdziwie budowali się wzajemnie. Kiedy trzeba, napominali, kiedy trzeba, karcili. Panie, kiedy trzeba, pocieszali i zachęcali. Daj nam, Panie, Twoje słowo, daj nam Twoją mądrość, daj nam Twoją wrażliwość. Uzdalnij nas, Panie, do bycia tymi użytecznymi narzędziami. Zachowaj nas przed błędami tych przyjaciół Hioba i innymi, których naoglądaliśmy się w naszym życiu, kiedy dobre chęci były niewystarczające. Panie, pomóż każdemu z nas pielęgnować naszą osobistą modlitwę, pielęgnować nasz czas, który spędzamy z Tobą, wielbiąc Ciebie, składając przed Tobą prośby nas samych i patrząc na potrzeby wokół nas, patrząc na potrzeby Kościoła, patrząc na potrzeby ludzi tego świata ginących. Boże, ucz nas modlić się do Ciebie, wytrwale, cierpliwie, gorliwie i szczególnie, gdy stajemy przed sytuacjami, w których nie wiemy, co robić, oby nasze serca biegły do Ciebie po radę, po prowadzenie. Amen. Amen. Święte imię za tą wielką łaskę. również nas obdarzył w Chrystusie, żeby Boże, możemy słyszeć Twój głos i uczyć się od Ciebie. To gdzieś Pan powiedział, że wszyscy będziemy uczniami, bo uczniami Boga. Dziękujemy Ci, Boże, za Twoje słowo. Prosimy Cię, aby Twoje słowo bardziej w nas zostało, abyśmy my zostali w Twoim słowie, aby napełniało nas Twoje słowo. Prosimy Cię, Panie, za cały ten kościołem, aby trwał przy Tobie w tym imieniu. Bo to, Panie, wzywasz, abyśmy trwali przy Twoim imieniu i się dzielimy za Panem. Prośbę ustawić cały Twój Kościół na zewnątrz, bo przy ziemi w Twoim imieniu, Panie Jezu, amen. Amen. Księgi napisano o mnie. Pragnę czynić Twoją wolę, mój Boże. Twoje prawo tkwi głęboko w moim wnętrzu. Ogłaszałem Twoją sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu. Nie zamknąłem ust i Ty, Panie, o tym wiesz. Twojej sprawiedliwości nie ukryłem w sercu. Opowiadałem o Twojej wierności, o Twoim zbawieniu. Twojej łaski i wierności nie zataiłem przed wielkim zgromadzeniem. Przyjdź, Panie, nie odmawiaj mi swej litości. Niech mnie zawsze strzeże Twa łaska oraz wierność. Otoczyły mnie bowiem niezliczone nieszczęścia. Przygniotły mnie moje winy, nie mogę się w nich rozeznać. Mam ich więcej niż włosów na głowie i moje serce mnie zawodzi. Zechciej mnie, o Panie, ocalić. Pośpiesz mi, Panie, z pomocą. Niech się spalą ze wstydu ci, co chcą pozbawić mnie życia. Niech się cofną i doznają upokorzenia. Ci, którzy pragną mego nieszczęścia. Niech wstyd odbierze mowę tym, którzy mi wytykają. A widzisz, ci natomiast, którzy Ciebie szukają, niech się weselą i radują w Tobie. Tym, którzy rozkochali się w Twoim zbawieniu, niech nie zabraknie powodu, by mówić, Pan jest wielki. To prawda, że ja jestem ubogi i biedny, ale Pan myśli o mnie. Ty jesteś moją pomocą i moim wybawcą. Nie zwlekaj, o mój Boże. Amen. Amen. Dlatego też nie przestajemy modlić się za was i prosić Boga, abyście w pełni poznali Jego wolę z całą mądrością i zrozumieniem duchowym. Abyście postępowali w sposób godny Pana, bo wszystkim podobali się Jemu, przynosząc owoc wszelkich dobrych uczynków i wzrastając poznaniu Boga. Jego chwalebna moc obdarzy was ogromną siłą, tak że będziecie mieć wielką cierpliwość i stałość. Z radością będziecie dziękować Ojcu, który was przysposobił do udziału w dziedzictwie świętych, to jest do udziału w światłości. On to nas wyrwał spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna. W Nim mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. I wyście niegdyś byli obcymi i nieprzyjaciółmi Boga w waszych myślach i złych uczynkach. Ale teraz pojednał On was ze sobą przez śmierć Syna w ludzkim ciele, abyście mogli stanąć przed Nim święci, nieskalani i nienaganni. Jeżeli tylko będziecie trwali mocno i niewzruszeni w wierze i będziecie mieli niezaśmianą nadzieję. Amen. Jeden się utworzy serce nasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłby wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę, przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i będę w was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. I dokąd ja idę, wiecie i drogę znacie. Rzekł do niego Tomasz, Panie, nie wiemy dokąd idziesz, jakże możemy znać drogę. Odpowiedział mi Jezus, ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do mnie tylko do Ojca tylko przeze mnie. Gdybyście byli mnie poznali i Ojca mego byście znali, odtąd go znacie i widzieliście go. Rzekł im, Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. Odpowiedział mnie, jak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie, kto mnie widział, widział Ojca. Jak możesz mówić, pokaż mi Ojca. Czy nie wierzysz, że jestem Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, które do was mówię, nie od siebie mówią, ale Ojciec, który jest we mnie, wypełnia dzieła swoje. Wierzcie mi, że ja jestem Ojcu, a Ojciec we mnie. A jeśli by tak nie było, to z waszymi uczynków wierzcie. Zaprawdę opowiadam wam, kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynku, które ja uczynię i większy nad te czyni będzie, bo ja idę do Ojca. I o cokolwiek prosić będziecie, w imieniu moim to uczynią, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to. Jeśli mnie mówicie, przykazań mój przestrzegać będziecie. Amen. Amen. Duchem zesłałeś swego. Kochany nasz Panie, stajemy przed Tobą, aby patrzeć na Ciebie, aby uczyć się od Ciebie, aby doświadczać tej błogosławionej przemiany na Twój obraz. Dziękujemy, że otworzyłeś drogę do tej przemiany. Dziękujemy, że umarłeś za nasze grzechy, że zniweczyłeś tą przegrodę muru nieprzyjaźni, gdyż to nasze grzechy oddzieliły nas od Ciebie, nasze przestępstwa, Twojego świętego prawa, nasza niesprawiedliwość, wszelkie nasze dobre uczynki, wszelkie nasze starania i wysiłki były skażone nieprawością naszej grzeszności. Byliśmy martwi w naszych grzechach i upadkach, niezdolni, by podobać się Tobie, niezdolni, by służyć Tobie, niezdolni, by cokolwiek prawdziwie dobrego uczynić. Dziękujemy, że uniżyłeś się do nas. Dziękujemy, że wziąłeś na siebie nasz brud, nasz grzech, naszą nieprawość. Poniosłeś na drzewo krzyża całe ludzkie zło, grzech całego świata. Panie, niepojęte jest dla nas, że Ty, który żadnego grzechu nie znałeś ani nie uczyniłeś, stałeś się grzechem za nas. Zostałeś uczyniony grzechem, kiedy wisiałeś na krzyżu, obarczony złem grzesznych ludzi. Dziękujemy, że poniosłeś tą ofiarę, nie bacząc na hańbę krzyża, nie bacząc na ogromne cierpienie Twego ciała i duszy. Przyjąłeś na siebie nasz grzech. Wziąłeś na siebie winę nas wszystkich. Pomóż nam, Boże. Myśląc o tym dziele krzyża, oglądać ogrom Twojej miłości, ogrom Twojej łaski. Z wiarą zbliżyć się do Ciebie. Z wiarą złożyć z siebie wszelki ciężar i grzech, które nas usidlają. Panie, przyjąć Twoje przebaczenie, przyjąć Twoje oczyszczenie, doświadczyć tej błogosławionej radości, czystego serca, żyć w tej czystości, żyć w tej radości, że nasze grzechy przebaczone, nasze imiona wpisane do księgi życia, nasza przyszłość pewna. Boże kochany, modlę się o nas wszystkich, abyśmy żyli w tej radości zbawienia, odkupienia nas i uczynienia nas Twoją szczególną własnością, Twoimi dziećmi, Twoimi kapłanami. Dziękujemy Ci. Dziękujemy za to wielkie dzieło zbawienia, za moc krzyża, za moc świętej krwi i Baranka Bożego, która przelała się na krzyżu Golgoty. Dziękujemy. Prosimy, pobłogosław, kochany Panie, ten chleb, który łamiemy zgodnie ze Twoimi słowami, które skierowałeś do swoich uczniów, gdy sam przed swoją męką spożywałeś z nimi tę wieczerzę paschalną i Ty wtedy wziąłeś chleb i Ty go złamałeś i Ty podałeś go swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z niego wszyscy, to jest bowiem moje ciało, które za was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. I podobnie ten kielich, pobłogosław, drogi Panie, gdyż pragniemy pić z niego na Twoją pamiątkę. Tak jak zwróciłeś się do swoich uczniów, gdy było już po wieczerzy, gdy wziąłeś kielich i pobłogosławiłeś go i powiedziałeś: to jest kielich mojej krwi, która się za was wylewa na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Daj nam, Panie, godnie, z wdzięcznością, z uwielbieniem jeść z tego chleba, pić z tego kielicha, wyznając naszą wiarę w Ciebie, naszą jedność z Tobą, nasze zaufanie Tobie i zwiastując Twoją śmierć, wiedząc, że zmartwychwstałeś i żyjesz i przyjdziesz w swej mocy i chwale i będziesz sądził żywych i umarłych i ustanowisz swoje królestwo, które nie będzie miało końca. Panie, w tej nadziei jemy dzisiaj z tego chleba i pijemy z tego kielicha, oczekując tego wielkiego dnia, kiedy będziemy z Tobą wieczerzać w Twoim królestwie, gdzie już nie będzie ani bólu, ani choroby, ani łez, ani całej tej znikomości, w której tutaj pielgrzymujemy. Gorąco oczekujemy Twego przyjścia w chwale, Twego królestwa, Twej sprawiedliwości, Twego pokoju, wiecznego życia, do którego stworzyłeś człowieka i które zdobyłeś, umierając za nas na krzyżu. Wielbimy Ciebie, wywyższamy Cię, nasz Panie, nasz Odkupicielu, nasz wielki Zbawco. Amen. Proszę, aby te wszystkie osoby, które biorą udział, będą brały z tego chleba i piły z tego kielicha, proszę, aby pozostały stojąc. Jeśli ktoś nie może lub nie chce z jakichkolwiek powodów brać udziału, proszę, aby usiadł. was nie został zbawiony w niewolę błędu przez filozofię lub chytry podstęp wywodzący się z ludzkich podań o siłach kosmicznych, a nie z Chrystusa. W nim bowiem w jego ciele mieszka cała pełnia bóstwa, a wy dzięki łączności z nim uczestniczycie w tej pełni. Jest on głową wszelkich wieczności i potęgi. W nim też otrzymaliście obrzezanie nie z ludzkiej ręki, lecz obrzezanie chrystusowe polegające na wyzbyciu się ciała zmysłowego. Z nim jesteście pogrzebani przez chrzest. Z nim też razem zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który wskrzesił go z martwych. Wespół z nim i was umarłych z powodu grzechów i waszych nieobrzezanego ciała przywrócił do życia. Wspaniałomyślnie odpuścił wam wszystkie grzechy, wymazując bezpowrotnie obciążający nas skrypt dłużny. To właśnie, co przemawiało przeciwko nam, usunął, przygłodziwszy do krzyża. Przez niego rozbroił zwierzchności i potęgi. Na publiczne wystawił pośmiewisko, ciągnąc je w swoim triumfalnym pochodzie. Amen. Dziękujemy, kochany Ojcze, za tę społeczność, którą nam dzisiaj dałeś i dajesz ze sobą, z braćmi, siostrami. Prosimy, błogosław to popołudnie, które jest przed nami, ten czas, który jeszcze tutaj spędzimy rozmawiając, odpoczywając w naszych domach. Panie, chcemy też modlić się o ten nadchodzący nowy rok, abyś tak jak w swojej łasce przeprowadziłeś nas przez ten, abyś prowadził nas w tym nadchodzącym roku w swojej dobroci, w swojej mocy, w swojej łasce, aby każdy jego dzień zbliżał nas do Ciebie, abyśmy nie błądzili po bezdrożach nieprawości, grzechu, zła, ale poddani Twemu Duchowi, żyjący w Twojej łasce, wielbili Ciebie każdego dnia, w każdym dobrym słowie i uczynku. I wszystko, co czynimy, czy jemy, czy pijemy, czy cokolwiek, choćby najdrobniejszą rzecz, Panie, byśmy czynili, pamiętając o Tobie, w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, wielbiąc Ciebie, służąc Tobie, świadcząc o Tobie. Panie, modlimy się, używaj nas, uzdalniaj nas do bycia Twoimi świadkami, uzdalniaj nas do niesienia Twojej dobrej nowiny ludziom w potrzebie, ludziom religijnym, ludziom bezbożnym, ludziom zniewolonym. Panie, Twoje słowo jest słowem prawdy, prawdy, która wyzwala. Prosimy, prowadź nas w Twojej prawdzie. Używaj nas w Twoim dziele, do którego nas powołałeś i przysposobiłeś w Jezusie Chrystusie. Oczyszczaj nasze serca, rozpalaj je żarem miłości, gorliwości, poświęcenia. Prosimy, prowadź nas na wszystkich naszych drogach. Amen. Usiądźmy, proszę. Pytałem o chęć uczestnictwa w noworocznym spotkaniu, ale jako, że nie było jakichś tam wyraźnych chęci, żeby tutaj coś takiego organizować, to z tego co wiem, w różnych miejscach jakieś mniejsze grupki się zbierają, aby wspólnie ten noworoczny czas spędzić i niech tak będzie. Spotkajmy się tutaj w środę na modlitwie, dziękczynieniu, błaganiu o ten nadchodzący nowy rok. Także to już będzie 2 stycznia, ale to jakby data nic nie zmienia. Gorąco zachęcam, by być, jeśli możecie, w środę 18 na naszym noworocznym spotkaniu i aby uczynić to zasadą naszego postępowania, aby nie opuszczać wspólnych zgromadzeń, jeśli tylko możemy być, aby i w tym nadchodzącym roku wykorzystywać te możliwości, które mamy, by się razem modlić, by się zachęcać, by się budować, by rozważać Boże Słowo. Także gorąco zachęcam, jeśli tylko możecie, bądźcie w środę o godzinie 18 i planujemy to spotkanie tutaj w sobotę, 5 stycznia, od godziny 10. Chcemy się spotkać, aby spojrzeć gruntownie na kwestię zbawienia. W czym leży istota zbawienia? Jaki udział w zbawieniu może mieć grzeszny człowiek? W jakim stopniu to zbawienie jest zależne od Boga? I te różne trudne, myślę, dyskusyjne aspekty suwerenności Boga, odpowiedzialności człowieka. Spróbujemy przyjrzeć się różnym fragmentom Bożego Słowa, które o tym mówią, z modlitwą, z nadzieją, że będziemy stali mocniej na tym fundamencie wielkiego Bożego dzieła, jakiego jesteśmy uczestnikami, jakie rozgłaszamy. Wczoraj do moich drzwi zapukali świadkowie Jehowy i powołując się na fragment z Ewangelii Mateusza, twierdzili, iż oni są tymi, którzy głoszą Ewangelię po całej ziemi. Problem w tym, że nie głoszą tej Ewangelii. To im powiedziałem i poszli niezadowoleni, że nie przyjąłem ich i ich nauki. Ale bracia i siostry, patrząc na te właśnie przykłady różnych ludzi, różnych denominacji, różnych kościołów, którzy głoszą swoją Ewangelię, nie Ewangelię o Królestwie w Jezusie Chrystusie, głoszą Ewangelię, z której chcą ciągnąć zyski, głoszą Ewangelię, która ma przysporzyć im jakiś tutaj ziemskich dóbr, czy też tak jak biedni świadkowie Jehowy i im podobni, głoszą to, co zostało im przekazane, w co zostali wciągnięci, zostali oszukani i w swojej gorliwości niosą dalej to poselstwo swojej religii, ale nie głoszą Jezusa Chrystusa, nie są Jego świadkami, tego, który jedynie może zbawić, którego Bóg ustanowił Zbawicielem wszystkich ludzi. I my, bracia i siostry, musimy mocno stać na fundamencie tego zbawienia, którego Bóg jest autorem i do którego też Bóg nas powołał, abyśmy bez wstydu, bez lęku rozgłaszali wszem i wobec, że Bóg wzywa dzisiaj każdego człowieka do pokuty, do opamiętania i do wiary w Jezusa Chrystusa, w którym jedynie jest zbawienie. A więc zachęcam gorąco, jeśli możecie być w sobotę, będziemy tutaj od godziny 10, rozpoczniemy modlitwą i będziemy rozważali te liczne fragmenty Słowa Bożego, które mówią o naszym zbawieniu. Najpóźniej do 17, chyba że nie będziemy w stanie skończyć do 17 i będziemy jeszcze chcieli, no to nie będziemy tutaj związani tą 17, ale tak się umówmy, że planujemy mniej więcej do 17 zamknąć to. Być może skończymy wcześniej, tak, że nie będziemy na siłę do 17 ciągnęli tego. Jeżeli tutaj jakby, że tak powiem, wszystkim się zgodzimy, I to będzie jasne, klarowne, jednoznaczne, no to myślę, że wcześniej zakończymy, ale jeśli będzie taka potrzeba, to nastawmy się do tej 17. Tak jak powiedzieliśmy, planujemy to zrobić w taki sposób, że będziemy w poście, ale jeżeli ktoś z was miałby z tym problem i chciałby coś zjeść, napić się, nie ma problemu, jest tutaj kuchnia, można pójść i tam się posilić, jeżeli ktoś ma taką potrzebę, czy medyczne jakieś wymagania. Także nie czujcie się z tego powodu skrępowani, tylko jeżeli tylko możecie, chcecie być, to bądźcie. Jakieś jeszcze informacje, ogłoszenia? Ja przekazuję serdeczne pozdrowienia od mojej małżonki. Dziękujemy i pozdrawiamy też serdecznie i trwajmy w modlitwie. Też Ewa pisała, że nadal zmaga się z jakimiś problemami. Jest lepiej, jeśli chodzi o jej problemy z płucami, ale nadal jeszcze inne jakieś dolegliwości doszły. Także też prosiła o modlitwę siostra Basia, też Krupa pozdrawia serdecznie i też prosi o modlitwę. Także pamiętajmy o tych osobach, które wiemy, że zmagają się z różnymi dolegliwościami w ciele. Wołajmy do Boga, abyś nad nimi zmiłował, aby uzdrowił, aby dodał sił. Także nie ustawajmy w tych modlitwach. Siostra Danusia ma liczne znajomości. Pozdrawiają nas bracia i siostry z całej Polski. Chwała Bogu. I my też pozdrawiamy. To cóż, zachęcam do dalszej społeczności ponabożeństwowej.